Donald Trump mają równe szanse. Za oceanem Amerykanie wybierają prezydenta. Sąd zdecyduje o losach Pawła S. Rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt. Prawie tonę narkotyków wartych miliony przejęli policjanci na Mazowszu. Ameryka wybiera 47. prezydenta. Miliony wyborców pójdą do urn, by zagłosować na kandydatkę demokratów Kamala Harris lub republikanina Donalda Trumpa. Z danych stanowych komisji wyborczych wynika, że około połowa wyborców oddała swoje głosy w ramach wczesnego głosowania. Z Waszyngtonu Marek Bołkuski. Amerykańskie stany pozwalają na wcześniejsze głosowanie, albo osobiście, albo pocztą. W niektórych głosowanie rozpoczęło się już we wrześniu. Według najnowszych danych głosy oddało już prawie 80 milionów Amerykanów. Większość uczestników wczesnego głosowania stanowią kobiety. W tej grupie przeważają zwolenniczki Kamali Harris. Liczę, że Kamala wygra. Jestem kobietą i głosuję dla moich siostrzenic, dla moich sióstr i dla kobiet, które przyjdą po mnie. Sztab Donalda Trumpa liczy na to, że przewagę Harris wśród kobiet zrównoważą młodzi mężczyźni, zwolennicy byłego prezydenta. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Te wybory rozstrzygną się o włos, mówił senator Marcin Bosacki w rozmowie politycznej w Trójce. Według polityka Koalicji Obywatelskiej ostatnia prosta kampanii należała do kandydatki demokratów i to ona byłaby najlepszym wyborem z punktu widzenia Polski. Polski rząd będzie współpracował z każdym wybranym nowym prezydentem USA, ale z całą pewnością Kamala Harris jest w sprawach strategicznych, w sprawach międzynarodowych, w sprawach stosunku do Rosji czy wojny w Ukrainie, czy istnienia NATO wyborem bezpieczniejszym, bo wiadomo, jaką ona będzie prowadzić politykę. Politykę kontynuacji niezłej, nawet dobrej, chociaż nie idealnej w strategii Joe Bidena. Polityk zwrócił uwagę na dużą aktywność wyborczą kobiet, szczególnie w głosowaniu korespondencyjnym, które w zdecydowanej większości głosowały na Kamalę Harris. O wysokości stóp procentowych zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Zbiera się na dwudniowym posiedzeniu. Analitycy nie spodziewają się obniżek teraz. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek przewiduje, że dyskusja na ten temat rozpocznie się w marcu. Sam marzec przyszłego roku jeszcze nie przyniesie rozstrzygnięcia, co chce robić Rada. Jeśli już, to obniżka przyjdzie raczej w połowie przyszłego roku, no z uwagi na przebieg właśnie inflacji. No niemniej jednak, jeśli jakieś głosy dotyczące marca się pojawiają, to one są za tym, żeby właśnie wtedy nad tematem obniżki się poważnie zastanowić. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 5,75%. Decyzja Rady w sprawie wysokości stóp będzie znana jutro. O 13:00 sąd ogłosi, czy przedłuży areszt dla właściciela marki Red Izbet Pawła S. Chce tego prokuratura, która wczoraj złożyła wniosek w tej sprawie. Jak argumentowano, wynika to z uzasadnionej obawy ucieczki, ukrywania się oraz bezprawnego utrudnienia postępowania. Wcześniej za Pawłem S. wydano list gończy i europejski nakaz aresztowania. Ostatecznie czerwoną notę Interpolu, którą był ścigany od 10 października. W Śląskim Oddziale Prokuratury Krajowej w Katowicach Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw w ramach tej grupy wraz z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Mężczyźnie grozi kara 9 lat pozbawienia wolności. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Prawie tonę narkotyków wartych 43 miliony złotych przejęli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Lublina. Na Mazowszu zlikwidowali kompletną linię produkcyjną klefedronu. W laboratorium zatrzymano jedną osobę, która pełniła funkcję tzw. chemika, a na jednej z posesji w powiecie nowodworskim kolejną, której zadaniem był odbiór narkotyków z miejsca produkcji, ich magazynowanie, a następnie nadawanie przesyłek z narkotykami. Dwie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Obie trafiły do aresztu. Klimat. Warto dziś ograniczyć zużycie prądu do niezbędnego minimum. Udział energii potrzebnej do jego wyprodukowania pochodzącej z odnawialnych źródeł będzie niewielki. Prognozowana na dziś siła wiatru i ilość słońca w niewielkim stopniu zasili dziś nasze sieci. Większość prądu będzie pochodziła ze spalania węgla. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie Krzysztof Łoniewski. Derby Dolnego Śląska dla Zagłębia Lubin. Piłkarze Marcina Włodarskiego pokonali przed własną publicznością Śląsk Wrocław 3-0. Mecz podsumuje wspomniany trener Zagłębia. odnosiłem takie wrażenie z boiska, byliśmy bardzo spokojni, że nic złego się nam nie wydarzy, bo byliśmy po prostu drużyną lepszą. Tak jest zawsze w derbach, mówi się, że to są mecze walki, a myśmy chcieli po prostu grać w piłkę i myśmy w tą piłkę grali i myślę, że odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Stwierdził Marcin Włodarski. Wczoraj w PKO Ekstraklasie jeszcze jedno spotkanie. GKS Katowice dość pechowo 1-2 przegrał u siebie z Koroną Kielce. Kibicom piłki podpowiadamy, żeby się dziś przypadkiem nie zdrzemnęli. Gra Liga Mistrzów. Polecamy na przykład mecze Liverpoolu z Leverkusen, Realu z Milanem czy Sportingu z City. Początek o 21:00. Wtedy będziemy już wiedzieć, jak poradziła sobie Iga Świątek w drugim grupowym spotkaniu w WTA Finals w Riyadzie. Jej rywalką od 16:00 będzie Amerykanka Coco Gauff. Jeżeli się uda wygrać, fantastycznie, jeżeli nie, nic się nie stanie, będzie materiał do poprawy, do przeróbek i tak dalej. Wszystkie zawodniczki są albo przemęczone, albo po kontuzjach, różnie to bywało w historii i nie zawsze wygrywały te faworytki. Iga miała przerwę, 2 miesiące, więc może być na świeżości i Iga eksploduje. Formą oczywiście, mówił trener tenisa Paweł Ostrowski. Wczoraj w półfinale zameldowała się Białorusinka Aryna Sabalenka po 2-setowej wygranej z Włoszką Jasmine Paolini. Za oceanem dziś wiadomo, wybory prezydenckie. Na środkach przeciwbólowych będzie je obserwował Jeremy Sochan. Nasz jedynak w NBA, najlepszej koszykarskiej lidze świata, nabawił się tej nocy urazu kciuka i nie wyszedł na drugą połowę spotkania z Los Angeles Clippers. San Antonio Spurs przegrali w Kalifornii 104-113. Sochan w dwóch pierwszych kwartach rzucił 4 punkty i zanotował 4 zbiórki oraz asystę. To pod koszem, a pod siatką 2 mecze w Tauron i 1 w plus lidze. U pani Wolej Wrocław 1-3 przegrał z BKS-em Bielsko-Biała, a Stal w Mielcu po tiebreaku wygrała z Sokołem Mogilno. To spotkanie podsumuje najlepsza wczoraj na boisku atakująca Stali Oliwia Sieracka, zdobyła aż 29 punktów. Wydaje mi się, że od początku każdy zdawał sobie z tego sprawę, że tu dużą rolę będzie odgrywała ta kwestia mentalna i do tego, jak podejdziemy do tego meczu. Byłyśmy troszeczkę chyba zestresowane, bo czuć było jakby rangę tego spotkania, ale cieszy finalny wynik, że potrafiłyśmy wrócić i w sumie bardzo dobrze zagrałyśmy drugiego, trzeciego seta. Gdzieś tego czwartego puściłyśmy, ale finalny efekt bardzo cieszy. Finalny efekt cieszy też siatkarzy i kibiców Jastrzębskiego Węgla, choć zaczęło się dla jednych i drugich nieciekawie. Mistrzowie Polski przegrali pierwszy set starcia ze Ślepskiem Suwałki i to u siebie, ale potem pokazali już klasę i w efekcie zwyciężyli 3-1. Ta informacja kończy serwis, kolejny sportowy na naszej antenie po 16:00. Mgły od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie jeszcze do 10:00 mogą ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Drogi na przykład na Dolnym Śląsku mogą być też śliskie po opadach mrzawki. Przy letnich oponach lepiej uważać, chyba że państwo już opony zmienili, ale i tak nie zmienia kwestii ostrożności. Maksymalnie termometry pokażą dziś od 6 do 11 stopni. Wiatr ma być słaby, choć na północnym wschodzie kraju okresami umiarkowany i porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali i ma się na tym poziomie utrzymywać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 9:00 w studiu pojawił się już Maciek Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek wyjątkowy. Czemu? Bo mamy 5 listopada, a ty już doskonale wiesz, co będziesz robił 3 sierpnia. No słuchaj, 3 sierpnia na pewno będę w Katowicach. Myślę, że nie tylko ja, no bo wczoraj ogłaszaliśmy o festiwal. Myślę, że dziś jeszcze do tych ogłoszeń powrócimy. Fontaine's DC, do tego pijesz zapewne. Tak. 3 sierpnia 2025 roku właśnie zagrają. Ale my dziś, no wprawdzie trochę o OFI, ale dużo wspomnień będzie także. Dobrego dnia. A mówiąc o wspomnieniach, mam na myśli Quincy Jonesa, którego będziemy wspominać w ten weekend. Pożegnaliśmy legendarnego producenta, muzyka, człowieka, który wyprodukował, ojej, nie wiem ile, dziesiątki, setki płyt i na pewno będziemy dziś trochę z jego bardzo bogatej płytoteki czerpać. Ready to start, to na początek Arcade Fire. I was bored, you know I would. 13 minut po godzinie 9. Ja zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Dziś wspominamy muzycznie, będziemy wspominać Quincy Jonesa, człowieka, który całe setki płyt wyprodukował. Kilkadziesiąt nagród Grammy to naprawdę nie jest byle osiągnięcie. 80 nominacji, zdaje się, w ciągu swojej kariery otrzymał. No i z tych 80 nominacji 28 zwycięstw w tej najważniejszej muzycznej nagrodzie. Quincy Jones, człowiek, który jest tożsamy z bardzo wieloma muzycznymi światami, ale chyba te lata 50. i taki big bandowy jazz to jest coś, od czego się to wszystko zaczęło. No i na pewno dziś po jego płyty sięgniemy. Oczywiście jedna z najważniejszych części jego muzycznego portfolio, no to współpraca z Michaelem Jacksonem i wyprodukowanie jego najważniejszych płyt, między innymi płyty Thriller, do której być może dziś też sięgniemy, kto wie, do godziny 12 będziemy co jakiś czas o Quincy Jonesie mówić, ale to nie jest jedyne, o czym będziemy dziś rozprawiać w programie Dobrego Dnia, bo między innymi ekonomia także się pojawi, to o 9.30, proszę zostać z nami, a tymczasem my sięgamy po naszą piosenkę dnia. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage, had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry, shining lightning in the sky. Say, get your head right and hold it high. Say, look around now, baby, you know you got the touch because you're time and space. I was thinking about the human race in the age of tenderness and rage. Had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say look around now, you know you got the touch to control. You wanna come like that for? You know you're magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. I'm just gonna do a loops in the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, bolts in the air. Your enemy flying everywhere. Hot flash goes straight to the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna Magnetic to jest bardzo ważna premiera, bo związana jest z zespołem, który niedługo powraca. Tunde Adebimpej to jest człowiek, który przez lata związany był i jest nadal z zespołem TV on the Radio, a to jest jego solowy utwór, który zapowiada również solowy debiut fonograficzny Magnetic. Warto jest zapamiętać, a jeżeli chodzi o grupę TV on the Radio, no to w styczniu tego roku, we wrześniu tego roku, przepraszam, ogłosili, że powracają koncertowo, ale także będą nam proponować nową edycję tej pierwszej płyty, najważniejszej, jednej z najważniejszych w ramach dwudziestolecia. 25 listopada zagrają pierwszy koncert, to będzie w Nowym Jorku i później w Nowym Jorku także kilka koncertów jeszcze nas czeka. 26, 29 i 30 listopada. Później kolejne miasta w Stanach Zjednoczonych. Miasto, zwłaszcza konkretne jedno, Los Angeles, no i do Wielkiej Brytanii i Barcelony się wybiorą, żeby zagrać. No a reedycja pierwszej płyty także niebawem się pojawi, natomiast u nas dziś najważniejszy wokalista TV on the Radio Tunde Adebimpej, który proponuje nam piosenkę dnia, przypomnę, zatytułowaną Magnetic. Warto jest przyglądać się temu, co robi i on solowo, ale też i TV on the Radio, bo myślę, że będzie jeszcze w 25 roku głośno i będzie sporo powodów do tego, żeby o nich rozmawiać. Morciba teraz u nas muzycznie, 18 minut po 9, to Be Yourself. Just be yourself. Any way that you want to.

jest ten moment w studiu Trójki. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry. A ze mną Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Gospodarka głupcza. Pod takim hasłem wygrał wybory prezydenckie w USA Bill Clinton. Dzisiaj też gospodarka rozstrzygnie te wybory? Absolutnie nie. To jest jak rzut monetą. Szanse są 50-50. Lekką przewagę w sondażach ogólnokrajowych ma Harris, ale z kolei Trump ma lekką przewagę w sondażach w tak zwanych swing states, czyli tych stanach, które zdecydują o wyniku wyborów. Bo wiemy, że system wyborczy w USA wygląda trochę inaczej, tak? To są wybory pośrednie przez elektorów, więc liczą się sondaże w swing states. Z tych stanach wahających się tam przewagę ma lekką Trump, więc u bookmacherów średnie notowania to jest 57% na wygraną Trumpa, 43% na Harris, co tak naprawdę jest blisko 50-50. A ich programy gospodarcze, to jak widzi tę sytuację rynek, komuś kibicuje? Co oni tak naprawdę proponują? Rynek finansowy akurat lubi Trumpa. Jak spojrzymy sobie na największy rynek finansowy na świecie, czyli Stany Zjednoczone, to inwestorzy pozytywnie patrzą na Trumpa. Uważają, że jego polityka będzie dla gospodarki, przynajmniej krótkookresowo, a rynek często patrzy krótkookresowo, korzystniejsza. No, popierają go na pewno... Takie scenariusze, jeden z dużych banków inwestycyjnych napisał, co będzie po wyborach z indeksem S&P 500. Generalnie jak Trump wygra i kongres będzie republikański, to ten indeks ma zyskać tam w tym scenariuszu kilka procent. Jak wygra Harris i kongres będzie podzielony, to... Nie, jak wygra Harris i kongres i Izba Reprezentantów będzie demokratyczna, to S&P 500 ma spaść, co pokazuje jakby nastroje na rynku. Ale mi się wydaje, że jak spojrzymy na to w skali całego świata, to no może to wyglądać trochę inaczej, bo jednak Trump bardzo jest skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych, a inne kraje mogą zapłacić cenę za jego politykę, więc z kolei wydaje mi się, że dla rynków wschodzących, takich jak Polska, Trump może stanowić pewne ryzyko. Na czym ono miałoby polegać? No, sądzę, że postrzeganie, że może wzrosnąć awersja do ryzyka, no, tak bym powiedział, tak? W związku z tym, że Trump jest niechętny takim trwałym sojuszom międzynarodowym i bardzo mocno akcentuje konieczność bronienia amerykańskich interesów w opozycji do interesów innych krajów, nawet sojuszniczych. Wydaje mi się, że inwestorzy mogą postrzegać ryzyko, nie wiem, protekcjonizmu, tak, jako rosnące, albo na przykład ryzyko napięć geopolitycznych jako rosnące. Ale jednocześnie chciałbym podkreślić bardzo ważną rzecz, żeby to wybrzmiało. Z ewentualną zmianą prezydenta, znaczy inaczej, z ewentualną prezydenturą Trumpa wiąże się potężna niepewność. I to jest tak, i to nie jest tak, że są jakieś jasne zakłady na to, co będzie, jak wygra Trump. My żeśmy robili analizę tysięcy notowań instrumentów finansowych, patrząc, czy one w jakiś sposób się korelują z notowaniami Trumpa w sondażach i u bookmacherów. I nie widzieliśmy, oprócz rynku amerykańskiego, gdzie rzeczywiście inwestorzy pozytywnie podchodzą do Trumpa i są sektory, które mogą korzystać na zwycięstwie Trumpa, to w skali świata nie widzieliśmy jakichś oczywistych korelacji i oczywistej wrażliwości na notowania Trumpa. Więc też bym nie przesadzał. To nie jest tak, że jak Trump wygra, to nagle złoty nam się załamie. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego miało miejsce. Chiny skarżą się tymczasem do Światowej Organizacji Handlu na unijne cła, na elektryki z państwa środka. Te cła już obowiązują od tygodnia. No i pytanie, dokąd ta wojna handlowa nas właściwie ma zaprowadzić? No w takim scenariuszu ostrożnym to będzie po prostu spór o auta elektryczne i może jeszcze parę innych towarów, jak panele fotowoltaiczne. I on po krótkiej wymianie ognia się ustabilizuje. W gorszym scenariuszu jest to początek jakiejś szerszej wojny handlowej, jest to pewnego odcinania się Europy od Chin. Już od Chin zaczęły się odcinać Stany Zjednoczone, Europa jeszcze nie, ale może zacznie, kto wie. Więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia to jest istotne. No istotne jest to też z punktu widzenia konkurencji na rynku motoryzacyjnym, czyli jednym z głównych rynków dla europejskiego przemysłu. Europejski przemysł motoryzacyjny nie radzi sobie z transformacją w kierunku elektryków. Ma za słabe technologie, niedostosowane modele biznesowe, przerost mocy produkcyjnych. Dla nas też to jest ważne, bo my jesteśmy ogromnym producentem części dla motoryzacji. Tak? Są w Polsce tysiące firm, które się tym zajmują. Więc jeżeli Europa będzie przegrywać z Chinami, no to na pewno z punktu widzenia branż przemysłowych będzie to niekorzystne zjawisko. A zresztą sama Unia Europejska jest też mocno podzielona. W czasie głosowania za tymi sankcjami, za tymi cłami na elektryki z Chin Polska akurat głosowała za, ale no przeważyła szale, właściwie tutaj przeważyły szale jakieś pojedyncze głosy. Kraje się podzieliły między tych, którzy poszli za Niemcami i tych, którzy poszli za Francuzami. Niemcy byli przeciw tłom. Niemcy chcieli utrzymać otwarty handel po to, żeby... No mają dużo interesów w Chinach, więc nie chcą mieć wojny handlowej. Natomiast w przypadku tego głosowania trzeba było mieć większość, żeby odrzucić cła. Dlatego Niemcy nie przeważyli. Nie zebrali większości. To jeszcze zaglądamy teraz do Polski, bo mamy najdroższy prąd w Unii. Niemal, to słowo muszę jeszcze dodać. Pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita, a konkretnie z danych Komisji Europejskiej za drugi kwartał tego roku wynika, że drożej od nas mają tylko Irlandczycy i Włosi. Tu mówimy o cenach w hurcie. Te, które płacimy na rachunkach, no nie są aż tak porażające, bo cały czas rząd jeszcze nie zniósł do końca osłon dla konsumentów. Chociaż takie osłony prędzej czy później zostaną zniesione. I tutaj dwa pytania. Po pierwsze, czy nasz przemysł to wszystko wytrwa, bo on jednak płaci te ceny hurtowe. A po drugie, czy my wytrwamy? Czy mówiąc językiem tabloidów, zobaczymy rachunki grozy już po nowym roku? No to jest dużo pytań pan zadał, nie wiem, czy zdążę na wszystkie odpowiedzieć, ale skupmy się na tym przemyśle konkurencyjności. Na pewno to będzie duże wyzwanie dla przemysłu, ale też nie sądzę, żeby to było wyzwanie egzystencjalne, bo jednak koszty energii ogółem, koszty energii w kosztach firm to jest parę procent, tak, więc w porównaniu do płac, które stanowią gdzieś tam pod około 20%, więc znacznie większym wyzwaniem dla firm w Polsce dzisiaj jest presja płacowa niż presja związana z cenami prądu. Więc wyzwanie tak, ale nie wiem, czy egzystencjalne. Natomiast ciekawe jest pytanie, dlaczego w Polsce prąd może być droższy niż w innych krajach? Pewnie jest wiele powodów. I ja nie wiem też, czy to jest zjawisko, które będzie trwałe, ale ja bym wymienił dwie rzeczy istotne. Po pierwsze, my oczywiście jesteśmy wciąż gospodarką mocniej niż inne uzależnione od paliw kopalnych, co w warunkach dużego podatku węglowego, czy też praw do emisji CO2, ETS, oczywiście. To automatycznie podnosi koszty, prawda, w relacji do prądu uzyskiwanego z odnawialnych źródeł energii. Ale jest jeszcze druga rzecz. Żeśmy pozbywali się inwestorów zagranicznych z rynku energetycznego i teraz mamy mało konkurencji na tym rynku i żeby mieć pieniądze na duże inwestycje, które są potrzebne, firmy energetyczne muszą mieć wysokie zyski. Muszą mieć duże przepływy gotówkowe, tak? Po to, żeby mieć pieniądze na inwestycje. A żeby mieć duże zyski, duże marże, potrzebują mieć wysokie ceny. No niestety to jest pewien problem. Więc wydaje mi się, że trochę brakuje nam konkurencji. Żeśmy zabili tą konkurencję na rynku energii i możemy płacić tego cenę. Choć oby nie. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu, był dzisiaj przed południem z nami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Rozmowę przygotował i przeprowadził Marcin Jagiełowicz. Marcinie, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Na zegarach 9:40 już prawie, to jest ten moment, kiedy sięgamy po Leona Bridgesa. Peaceful Place to jest jeden z jego nowych utworów, a państwo mogą pisać. Przypomnę, dobrego dnia, @polskieradio.pl. So alone, I'm in a peaceful place. I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. Me love still makes me smile. face. I'm in a peaceful place. I found something no one can take away. I'm in a peaceful place now. I'm in a peaceful place. I'm in a peaceful place. Ta płyta brzmi trochę, a w zasadzie ten utwór konkretnie, jakby jej producentem był Quincy Jones. Tak przynajmniej do takich dźwięków nawiązuje gdzieś w swojej narracji także muzycznej Leon Bridges, który w 2024 roku, dokładnie 4 października, płytę Leon opublikował. To był jej fragment, nagranie Peaceful Place, które także tę płytę zapowiadało. Do Quincy Jonesa będziemy jeszcze na pewno powracać dziś. Wspominamy tego wyjątkowego artystę, człowieka, który jest odpowiedzialny za wyprodukowanie dziesiątek płyt, no i takich ważnych momentów też w muzyce, jak choćby USA for Africa i tak dalej. Będziemy o tym jeszcze na pewno wspominać. Dziś dużo będzie się działo u nas, między innymi Przyjaciel Dźwięk, to już po 10:00, Michał Margański z kolejnym odcinkiem swojego cyklu, a teraz Daria ze Śląska. Mówiłeś, że nie wierzysz w nic, a wierzysz w nas, że zawsze jesteś pewien, zawsze jesteś za. A ja bez przerwy nie wiem, sprawdzam co i jak. Może się kocha tylko raz. Nie dzwoń jeszcze nowych, nie dawaj szans, nie pisz pierwszy co tam. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś, mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś to biegnę. Jak się masz dziś, już nie chcę słuchać, co jest nie tak dziś, mnie nie łap za rękę. Nie dzwoń jeszcze, dałeś co mogłeś dać, wpadam w pętlę przecież. Nie pierwszy raz ciało mięknie, przestań się o mnie bać, sama jakoś dobiegnę. Program Trzeci Polskiego Radia. Sama backflip, pull sama, sama, pull, pull sama, kiss me. Yeah, the way the sun really wants it to be. Whiskey soda, beats your jeans, cheese empty. Jeps and fate that pulls us on to the bottom. Pull sama, sama, pull, pull sama, kiss me. Tak śpiewa grupa Alt-J, Cold Blood na antenie Trójki na 10 minut niespełna przed 10:00. To już ten moment, kiedy my powoli zmierzamy w stronę drugiej godziny, w której to między innymi wspomniany przed momentem Michał Margański pojawi się z kolejnym odcinkiem cyklu Przyjaciel Dźwięk, bo to wtorek, to o 10:30 się wydarzy. Przed 11:00 jeszcze o filmach porozmawiamy. Ryszard Jaźwiński pojawi się z kolejnym odcinkiem cyklu Fajny Film. Będzie też proza czytana w Trójce przed 12:00. No a resztę kart odsłonimy Państwu w miarę kolejnych minut naszego dzisiejszego spotkania. Do 12:00 jesteśmy z Państwem, przypomnijmy, dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, a na zakończenie pierwszej godziny dzisiejszego programu zaproponujemy Fisza Emadę Tworzywo, którzy powracają z utworem, no sprzed lat już wprawdzie, ale za to jak ponadczasowym, to Dwa Ognie. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, gdy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić